اندیشہ ہی نہیں بلکہ 100% اس سے بے حیائی پھیلے گی۔ اس لیے مسلمان معاشرے کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے کچھ اصول بیان کر دیے، جیسا کچھ پیچھے گزرا کہ کسی عورت پر الزام نہیں لگانا چاہیے، ایسے آج کے سبق میں مسلمانوں کے لیے کسی کے گھر میں جانے کا طریقہ اور اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ان اصولوں پر قائم کیا عمل کیا جائے تو یقیناً مسلمان معاشرہ جو ہے اس سے بے حیائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان کے گھر ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ گھر کا کبھی تو یہ تھا نا کہ گھروں میں تو عزت پردہ ہوتا ہے، اب تو چونکہ مسلمان بہنیں بیٹیاں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو جو ہر ایرے گہرے کے سامنے بے پردہ جاتی ہیں، تو اگر گھر میں کوئی غیر مرد آئے گا تو وہاں پردہ کیسے کریں گی؟ گھر میں تو پھر بھی کوئی دوست آ رہا ہے، کوئی رشتے دار آتا ہے، کوئی جان پہچان والا آتا ہے، لیکن عام طور پہ بازار میں جب عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں تو وہاں تو ہر مسلمان غیر مسلم اپنا بیگانہ، شریف و نفس اور برا، ابلیس و نفس، ہر قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ علامہ مجد الکریم یہ بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے مسلمانوں کے گھر میں کس طریقے سے جانا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنے کسی کے گھر میں جاؤ اور بغیر کسی یعنی اجازت کے تم گھر میں چلے جاؤ۔ ممکن ہے آگے کوئی عورت بے پردہ بیٹھی ہو، گھر میں تو اتنا انتظام نہیں ہوتا کیونکہ نرم ہوتے ہیں گھر میں، ممکن ہے اس گھر والی عورت کا سر ننگا ہو، سرا ننگا ہو، وہ کام کر رہی ہو، یا آدمی جو گھر میں ہے وہ عام طور پر بے تکلفی سے رہتا ہے۔ پھر یہ طریقہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مومنوں اپنے گھروں کے سوا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل ہونا منع ہے، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے یا کھنگارے، جس سے مقام والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ مالک ہو۔ ممکن ہے کہ کسی آدمی کا اپنا گھر ہو، اس نے کرائے پر دیا ہو، وہاں کرائے دار رہ رہے ہوں، تو اب یہ تو نہیں کہ آدمی وہاں جو ہے وہ کہے جی قرآن میں تو آیا غیر کے گھر میں نہیں جانا، گھر تو میرا ہے، میں تو اس میں بغیر اجازت کے جا سکتا ہوں، کیونکہ قرآن تو کہا تھا غیر ابیوتکم، کسی دوسرے کے گھر میں نہ جانا۔ تو یہاں غیر سے مراد یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے گھر میں جہاں کوئی دوسرا رہائش دے رہا ہے بغیر اجازت کے اس گھر میں نہ جائے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ ایک اجازت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جا کر آدمی دروازے پر یعنی سب سے پہلے جو کلام کرے وہ السلام علیکم کہے، یعنی جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، کیا اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ طریقہ ایک یہ بھی اجازت لینے کا کہ آدمی کہے السلام علیکم۔ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تین مرتبہ جا کر السلام علیکم کہو، اگر تمہیں کوئی جواب نہ دے تو سمجھو کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ اور جیسا آگے ابھی آئے گا کہ واپس پلٹنے کو برا مت تصور کرو، ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری ہو۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم، جواب نہ آیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، پھر جواب نہ آیا۔ تین مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا, جواب نہ آیا تو آقا کریم واپس پلٹے. وہ غلام جلدی سے گھر سے نکلے اور بھاگتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور عرض کی, آقا آپ آئے اور آ کر چلے گئے. تو فرمایا میں نے تین مرتبہ سلام کہا, تو نے جواب نہیں دیا تو میں واپس چلا. تو عرض کی, یا رسول اللہ میں نے جواب دیا لیکن میں نے بالکل آہستہ دیا. فرمایا یہ کیوں؟ اس لیے آقا کہ آپ بار بار مجھ پر سلامتی بھیجیں, میرا ذکر کرتا تھا میرے محبوب میرے آقا, مجھے بار بار سلامتی بھیجیں, مجھے سلامت رہنے کی دعا کریں. تو آقا یہ آپ کا گھر ہے, آپ جب چاہیں تشریف لائیں. لیکن آقا نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ تو جا کر السلام علیکم کہو, اجازت ملے تو اندر جاؤ, اجازت نہ ملے تو اندر نہ جاؤ. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائے آدمی, اپنے گھر میں بھی جائے آدمی, تو وہاں سلام جا کر کرے. حدیثی میں اکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے, جب اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کہو, اور اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو آقا کریم نے کہا مجھ پر سلام کہو. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, یا السلام علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب کوئی نہ ہو تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو مجھے سلام کہو؟ تو آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ صلی علیہ الصلاۃ والسلام حاضر فی بیوت المسلمین, اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح طیبہ مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے. اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سے روایت ہے, جب مسجدوں میں جاؤ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرو, سلام کہا کرو آقا کو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ موجود ہوتی ہے, آقا کریم سنتے ہیں. تو ہمیں جب گھروں میں داخل ہو تو تسلم علی اہلھا, گھر کے ساکنوں پر سلام کہو. یعنی اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ملاقات ہو جائے تو اول سلام کرے پھر اجازت لے, اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہیے. اس طرح کہ السلام علیکم, کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں اندر آ سکتا ہوں. حدیثی میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو, یعنی پہلے سلام اور بعد میں کوئی اور کلام کرو. اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے اجازت چاہیے پھر سلام کرے. اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنی چاہیے. یعنی طریقہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں آدمی جب جائے تو بعض اوقات ہوتا ہے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے جی میں اندر آ سکا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ دروازہ کھٹکا کے بیل دے کے دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے. ممکن ہے دروازہ کھلے تو عورت ہو, بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی مرد نہیں تو عورت آ کر دروازہ کھولتی ہے تھوڑا سا اور پوچھنا چاہتی ہے کون ہے. تو اگر آدمی سامنے کھڑا ہوگا تو بے پردگی ہوگی. تو طریقہ یہ ہے دروازہ کھٹکھٹا کے یعنی بیل دے کے دروازے سے ایک طرف ہٹ کر آدمی کھڑا ہو جائے تاکہ بے پردگی جو ہے وہ نہ ہو. اور حدیثی میں ہے کہ اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرو, والدہ گھر میں ہے تب بھی دروازہ کھٹکھٹا کے بیل دے کے تاکہ السلام علیکم کہہ کے بلند آواز سے گھر میں داخل ہو. کیوں؟ گھریلو معاملات ہوتے ہیں, گھروں میں عورتیں بے تکلفی رہتی ہیں, تو چاہے اپنے ہی گھر کیوں نہ ہوں السلام علیکم کہنا چاہیے. اپنی بیوی, اپنا خاندان, اپنے بہن بھائی, اپنے بچے اپنے گھر میں جائے تو السلام علیکم جا کر کہے, اور ضروری ہے کہ پہلے دروازہ کھٹکھٹائے یا بیل دے یا دور سے کسی بچے کو آواز لگا دے ویسے ہی. کیوں کہ بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں گھر میں, بچے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ بے دہانی میں بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اسلام نے دیکھیے کتنا پیارا دین ہے, ایک ایک چیز گھر میں جانا کیسا ہے، گھر سے نکلنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، ایک ایک چیز جس کو آپ قوانین والے چھوٹی چیز سمجھ کے چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں قرآن و سنت نے ایک ایک چیز بنائی، اور کتنا ماشاءاللہ ایسا کھل کے مسلمانوں کو یہ چیزیں ہیں وہ بتا دی، تاکہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو، دھیان کرو ان چیزوں پر، یہ معاشرے کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کا بہت حق ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ، اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو، مکان میں اجازت دینے والا موجود ہی نہ ہو، فلا تدخلوا، تو اس گھر میں داخل نہ ہونا، حتی یوزن لکم، یعنی جب بھی بے مالکوں کی اجازت کو سے نہ دو، جاؤ جب آدمی نہیں ہے تو گھر میں داخل نہ ہو، جب کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے تو گھر میں داخل نہ ہو۔ ان کیلا لکم کیلا لکم ارجے ہو، اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ، فرج ہو تو واپس ہو جاؤ، کیونکہ مل کے غیر میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اجازت طلب کرنے میں اصرار و الہا نہ کرو، کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر عزت دار لوگ، بزرگوں کے اور علماء کے دروازوں پر ایسا کرنا اور زور سے پکارنا مکروہ اور خلاف ادب ہے۔ تو فرمایا کہ اب تمہیں یہ کہا جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کسی دوست کے ہاں آدمی جاتا ہے، گھر میں دوست نہیں ہے، اب اگر گھر میں اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، تو وہ اگر اجازت نہ دے تو اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی کیسی عورت ہے، میں گھر گیا تو اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، مجھے تھنی بھی نہیں پوچھا، ارے بھائی غیر مرد کے ساتھ یا پاک کیسے وہ بیٹھ سکتی ہے، کیسے اجازت دے سکتی ہے، کیسے وہ پانی اور چائے دے سکتی ہے؟ تو کہا اگر تمہیں کوئی کہے واپس لوٹ جاؤ تو فجے ہو، واپس لوٹ جاؤ، ہوگا اذکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ کام ہے۔ اگر ان اصولوں پر کام کیا جاتا، اگر ان اصولوں کو مانا جاتا، تو آج معاشرے میں یہ بے حیائیاں نہ پھیلتی، آج یہ نئے نئے اسکینڈل نہ بنتے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، ہم سب سامنے ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ جل مجد الکریم تمہارے ہر ایک کے ہر قسم کے اعمال کا خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اور اس میں تم پر کچھ گناہ کی، ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہ ہوں، یعنی ایسے گھر کہ جہاں عبادت کی طلب نہیں ہوتی، مثلا سرائے ہے، ہوٹل ہے، یا جو بنائی ایسے لیے گئے ہیں، مسافر خانے ہیں، کہ اس میں جانے کے لیے اصل کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ جب آئے تھے کہ پچھلی نازل ہوئی تو دیکھو کیسے صحابہ اکرام عمل کرنے والے، فوراً دل میں خیال آیا کہ اے آقا، ہم شام کی طرف جاتے ہیں اور راہ میں مسافرخانے بنے ہوئے ہیں، تو کیا انہیں داخل ان سے پہلے بھی اجازت طلب کرنی چاہیے؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اور انہی کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایسے گھر کسی خاص کی سکونت کے نہیں، فی آقار لگوں، اس میں تمہارے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، تمہارے اس میں فوائد ہیں، تو ان میں تم بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور بے شک اللہ جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، ہر چیز کا اللہ جل مجد الکریم کو علم ہے۔ قل للمؤمنین، اب وہ آیت کریمہ آ رہی ہے جو بڑی ہی محتم بشان اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے آج یہ اور بھی، ویسے تو قرآن کی آیتیں ہر وقت ہر دور میں ایک جیسی ہی قابل احترام اور قابل عزت ہیں، لیکن آج کے دور میں ان آیات کریمہ کی طرف بالخصوص نظر رکھنی چاہیے اور ان آیات کریمہ کو بالخصوص معاشرے میں نافذ کرنا چاہیے. آج یہ بڑا مسئلہ بن گیا پردے کا، حیا کا، تو یہ آیت پردہ اور دیکھیے مردوں عورتوں دونوں کو کس طریقے سے حکم دیا جا رہا ہے. قل للمؤمنین، اے میرے محبوب مومنوں کو کہہ دیجئے، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے، یا غدو من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. مسلمان مرد جب بازار میں نکلیں تو اپنی نگاہیں شرم و حیا سے نیچی رکھیں، بالا خانوں کی طرف دیکھنا، آتی جاتی عورتوں کی طرف دیکھنا، کہاں ان کی طرف نظریں نہ اٹھائیں، اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں. مرد کا بدن زیر ناف سے گھسنے تک عورت ہے اس کا دیکھنا جائز نہیں، اور عورتوں میں سے اپنے محارم اور غیر کی باندھی کا بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹ کا دیکھنا بھی جائز نہیں، اور ہر اجنبیہ کے تمام بدن کا دیکھنا ممنوع ہے، مگر بحال صورت کاری گواہ اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو صرف چہرہ دیکھنا جائز ہے. کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے، اور طبیب کو موضع مرد کا بقدرے ضرورت دیکھنا جائز ہے. اسی طریقے سے مرد لڑکا، چھوٹا لڑکا خوبصورت ہو، ابھی اس کو دلی نہ آئی ہو، تو اس کی طرف اشاوت کی نظر سے دیکھنا حرام ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رات کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں لوہے کے سرم یعنی سلاخیں جو ہیں وہ گرم کر کے ڈال جا رہی ہیں، پھینک جا رہی ہیں. تو آقا کریم نے پوچھا، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو عرض کیجیے پیارے آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو امرد لڑکوں کی طرف نگاہ شاوت سے دیکھتے تھے، یا غیر عورتوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. تو مومن مرد کی یہ شان ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھ کے چلتا ہے، بالا خانوں کی طرف نہیں دیکھتا، آتی جاتی عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور راستے بدل بدل کر عورتوں کی راہوں میں جا کر کھڑا نہیں ہوتا. مومن کی نظر ہمیشہ حیات جو ہے وہ جھکی رہی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک شان تھی کہ نیچی نظریں خود کی خبریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر تو نیچی رکھتے تھے لیکن کائنات کو دیکھا کرتے تھے. آج عام طور پہ عادت بن گئی ہے دوستوں کی، بزرگوں کی، اور خاص کر نوجوانوں کی، کہ اپنے سامنے بہت کم دیکھتے ہیں. چلتے ہوئے طریقہ یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ نیچے رکھی جائے، بالخصوص ایسی جگہ کہ جہاں کسی گندی تصویر یا کسی بے پردہ عورت کی طرف نگاہ اٹھنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں بالخصوص نظر کو نیچی رکھ کے تو آدمی چلے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. مرد کو چاہیے کہ وہ زنا اور حرام سے بچے، یا یہ معنی ہے کہ اپنی شرمگاہ اور ان کے لواحقین یعنی تمام بدنے عورت کو چھپائیں اور پردے کا اہتمام کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا حصہ کسی حالت میں کسی کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر پردہ ہو جیسا غسل خانہ ہے، اور غسل خانہ بھی اگر اس کے اوپر چھت بھی ہے، چاردواری بھی ہے، تو پھر تو آدمی بغیر کپڑے کے غسل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا چھت کھلا ہوا ہے، یا اس کی چار دواری چھوٹی ہے، یا کھلی جگہ ہے، تو آدمی بغیر پردے کے نہا نہیں سکتا، منع ہے اس کے لیے. تو اللہ علامہ عبد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نظروں کو، محبوب اپنے غلاموں کو، مومنوں کو کہہ دیجئے، جب باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ادکا لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی ستھرائی والی اور نکلی والی اچھائی والی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، ان کے ہے کہ تم نگاہوں سے دوسروں کو دیکھو اور تمہارے دوست تمہیں نہ دیکھ سکیں. ممکن ہے تم اپنے والدین کے پاس جاتے جاتے کسی گھر عورت کو کنکھیوں سے دیکھو لیکن تمہارے والدین نہ دیکھ سکیں. تو کہا اس لیے جب آدمی اکیلا ہو وہ جاننے والا نہ ہو تو تصویریں بھی دیکھتا ہے، جنجیریں بھی دیکھتا ہے، غیر عورتوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی بڑا پانچ بھا بن کے چلتا ہے. تو اللہ جل مجدور کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. اللہ جل مجدور کریم جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو نیکی یہ ہے کہ جو بازار میں آدمی ہو گھر میں بھی وہی ہو، جو دوستوں میں ہو اپنے اکیلے پن میں بھی وہی ہو. اور ویسے بھی بعض حدیث میں آیا ہے وہ ہے جو تو دوسروں کے سامنے کرتا ہوا ڈرے اور اکیلا ہو تو تو کرے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بڑے بڑے اچھے آدمی بعض اوقات اللہ ماشاء اللہ اللہ محبوب کے سچے ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. بہت جو بظاہر اچھے اچھے آدمی ہوتے ہیں لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے نہ جانے کیا کیا عمل کرتے ہیں. بھائی لوگوں سے کیا ڈرنا، لوگوں نے کیا دینا ہے، لوگوں نے کیا روک لینا ہے. نہ تو وہ کسی کا رزق روک سکتے ہیں نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں. ارے جو رازق ہے اور جس نے ثواب اور عذاب دینا ہے قیامت کے روز اسے ڈرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. یہ تھا مردوں کا حکم کہ مردوں جب باہر نکلو تو نظروں کو نیچا رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو ننگا نہ کرو. اور اب عورتوں کے لیے حکم ہو رہا ہے، مسلمان عورت کے لیے کیا معاملہ ہے، مسلمان عورت کی زندگی کیسی ہے، اور اگر مسلمان عورت کو کبھی کسی جگہ باہر نکلنا پڑے تو کس طریقے سے نکلنا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، میرے محبوب آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجیے یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں. حدیث میں ہے کہ ازواج محترمات میں سے بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں. اسی وقت ابن مکتوم آئے تو حضور نے ازواج کو پردے کا حکم دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا تم تو نبینا نہیں ہونا، تم پردہ کرو، تم کیوں غیر مرد کو دیکھتی ہو؟ تو غیر مرد کو دیکھنا عورت کے لیے یہ بھی جو ہے یہ ناجائز ہے. تو کہا عورتوں کی جیسے مردوں کی بھی نظریں نیچی رہنی چاہیے، عورتوں کی بھی نظریں نیچی رہنی چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں لوگوں کو، غیر مردوں کو. اللہ اکبر، آج تو زینت کی اس لیے جاتی ہے کہ غیر مردوں کو دکھایا جائے. آج تو اللہ معاف کرے نکلا اتوار اس لیے جاتا ہے. ابھی دور تھا کہ جب عورت گھر میں ہوتی تھی حکم ہے عورت گھر میں رہے تو ہار سنگھار کرے، اچھے کپڑے پہنے اور ایسے یعنی شکل و صورت بنائے کہ خامد اس پہ خوش ہو جائے، اور جب باہر نکلے تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکلے اور تاکہ لوگوں کی نظر اس طرف نہ اٹھیں. اب عجیب معاملہ ہو گیا، گھر میں رہتی ہیں تو ایسی یعنی بغیر کسی زیب و زینت کے اسی طریقے سے میلے کچیلے کپڑے ایسے، اور جب باہر نکلتی ہے تو بڑی بن ٹھن کے نکلتی ہے اور بڑی یعنی اچھے کپڑے پہن کے اور ہار سنگار کر کے نکلتی ہے. ارے عورت کا ہار سنگار تو اس کے مرد کے لیے ہے. جو عورت مرد کے لیے ہار سنگار کرے اس کے ایک ایک ہار سنگار پر ایک ایک یعنی جو بھی وہ چیز استعمال کرے اس کو ثواب ملتا ہے. کہ اس کا خامن جو ہے اس کی نظریں اسی کی طرف رہیں، کسی غیر عورت کی طرف جو ہے وہ اس کی نظریں نہ جائیں. ہوتا ایسا ہے کہ جب اللہ معاف کرے اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت بیوی کو عورت کو دیکھتا ہے یا اس کو بے پردگی کو دیکھتا ہے تو انسان کا خواہش شیطان جو ہے اس طرف لگاتا ہے اور یہیں سے معاشرے میں بگاڑ شروع ہوتا ہے. فرمایا دوسرے مردوں کے لیے جو ہے وہ جیب و زینت نہ کہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان المظعون کی زوجہ مطہرہ، یہ گھر میں جیب و زینت نہیں کرتی تھی، جبکہ اس وقت تو یہی طریقہ تھا نا، گھر میں زیب و زینت عورتیں کرتی تھی، جب گھر میں رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے طریقے سے رہنا، خامن کو خوش کرنا، جب باہر نکلنا تو پھٹی پرانی چادر لے کر نکلنا تاکہ لوگوں کی نظریں اس طرف نہ اٹھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے، آنتی امرتن مشیدہ مزید، اے فاطمہ تیرا خامن ہے کہ نہیں ہے؟ تو زیب و زینت ہی نہیں کرتی اپنے خامن کے لیے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی، آنا امرتن مشیدہ کا مزید، اے سیدہ عائشہ میرا خامن تو ہے لیکن یوں سمجھیے جیسے نہیں ہے۔ فرمایا یہ کیا مطلب، یا ہے یا نہیں ہے ایک بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ سیدہ ام المومنین، میرا خامن کی حالت یہ ہے، رات ہوتی ہے تو قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، اسے میری حاجت نہیں ہے، کبھی میری طرف انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے میں کس کے لیے زیب و زینت کروں؟ آج دور بدل گیا، آج غیر مردوں کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے، آج غیروں کے لیے زیب و زینت، اور اپنے خامن کے لیے خامن کہے بھی تو عورتیں جو ہے اللہ ماشاءاللہ وہ زیب و زینت نہیں کرتی، حالانکہ جب کسی کے لیے کرتی ہیں تو ایک ایک چیز سے گناہ اور عذاب ہوتا ہے، اور جب خامن کے لیے کرتی ہیں تو ان کے ایک ایک زیب و زینت کا معاملہ ہے وہ ثواب اور نیکی میں شامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا خبردار، لوگوں کے لیے، غیروں کے لیے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظاہر منہا، ہاں اس میں سے جو ظاہر ہو گئی، جو اپنے آپ چیز ظاہر ہو گیا، جس کو عورت چھپا نہیں سکتی، وہ تو مجبوری ہے، ایک عورت باہر نکلی ہے، پردہ تو اس نے کرنا ہے، کپڑے تو اس نے پہنے، اور ممکن ہے اس میں بعض اوقات ہاتھ ننگے ہو جائیں، بعض اوقات پاؤں ننگے ہو جائیں، تو کہاں جو چیز ظاہر ہے اس کا تو پکڑ نہیں، لیکن جو چیز چھپانے والی ہے اس کو اگر ظاہر کریں، عورت کے بال، عورت کا چہرہ، یہ تو پردہ والی چیز ہے، الیاذ باللہ تعالی، اللہ محبوب کا سچے حفظ امان میں رکھے۔ ہاں کل مردوں کے کپڑے تو آپ پورے دیکھیں گے لیکن عورتوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں، بلکہ عورتوں نے بالکل اللہ ماشاءاللہ کپڑے اتار دیے، عجیب دور آ گیا، اسے صاف خام جا رہا ہے، خامن نے پہن بھی پہنی یا شرط، لیکن عورت کے معاذ اللہ تعالیٰ گھٹنوں تک جو ہے وہ ننگی ہے، اس کی ٹانگیں ننگی ہیں، بازو ننگے ہیں، سینہ ننگا ہے، سر ننگا ہے، چہرہ ننگا ہے، یاد و بلّہ والا۔ اب یعنی شیطان جو ہے وہ بازاروں میں ننگا ناچ رہا ہے، ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا ہے، اور ایسے دور میں کہ جہاں جس طرح نکلیں، جس دکان میں جائیں، بازار میں جائیں، جس گاڑی میں بیٹھے، جس دفتر میں جائیں، ننگی عورتیں ہوں، تو آدمی تو اتنا سال میں عبادت کر کے اللہ کے قریب نہیں ہوتا جتنا ایک ایسی عورت پر نگاہ پڑنے سے گر جاتا ہے۔ اور اسی لیے آج اللہ ماشاءاللہ نیک کیا بد کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی، زبانوں سے کچھ اور، اب جب آنکھ اٹھے گی تو آدمی کی آنکھ جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور کوئی نبی تو اب ہے نہیں ہے، اب ایک مرتبہ جس کی آنکھ غیر عورت کی طرف اٹھ گئی، کسی گندی تصویر کی طرف اٹھ گئی اور دل میں برا خیال آ گیا، تو آدمی کتنی منزلیں گر جاتا ہے، اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم تو ویسے ہی گرے گرائے ہیں، ہم نے تو ویسے ہی اپنے کردار کے سلسلے میں کبھی کوشش نہیں کی، تو اب باہر نکلیں تو کانوں میں گانا، جائیں آنکھوں میں بے حیائی، بات کریں تو اللہ ماشاءاللہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، کھانا پینا حلال حرام کوئی نہیں۔ تو اب اگر عورت، چونکہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ رتبہ دیا ہے، اسلام عورت کو قیمتی ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے کہا کہ عورت چھپ چھپا کر رہے، کوئی چور ڈاکو اس پر ڈاکہ نہ مارے، بل بل یاد ربنا بغور ہننا علی جیوب ہننا، اور دوپٹے اپنے سروں پر اتنے ڈالیں کہ ان کے گریبانوں پر آ جائیں، ان کے سینوں تک آ جائیں، اتنا لمبا دوپٹہ جو ہے وہ عورت لے کہ سر تو ڈھانپنا ہی ہے، ان کی گردن تک وہ دوپٹہ آگے سے آئے، تاکہ کسی عورت کی گردن نظر نہ آئے، کسی عورت کا چہرہ نظر نہ آئے۔ آج ان چیزوں کو مذاق سمجھا گیا، آج ان چیزوں کو معاذ اللہ حکارت کی نگاہ سے دیکھا گیا، آج ان کو جہالت کہا گیا، اور وہ عورت جس کو اللہ جل مجد الکریم نے اتنی عزت دی تھی، جس کو اللہ جل مجد الکریم نے غیرت عزت بنا دیا تھا، وہ عورت آج زمانے میں بھیڑ اور بکری سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گئی، آج اخباروں اور رسائل کی زینت بن گئی، وہ عورت آج جگہ جگہ دکھ رہی ہے، اور معاذ اللہ طاہر اللہ جس کو ماں کا رتبہ دیا تھا، بیٹی کا رتبہ دیا تھا، جس کو بہن کا رتبہ دیا تھا، وہ عورت اپنے کام سے اتنی گری کہ آج وہ جانوروں کی عزت ہوتی ہے، لیکن آج اس عورت کی عزت نہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کی باتوں کو مذاق سمجھا، آج ان عورتوں کی حال دیکھ لیجئے، آج وہ بک رہی ہیں، اب تگے تگے پر اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں، اسلام نے تو ان کو بڑی عزت دی تھی، آج وہ مائیں، آج وہ بہنیں، آج بیٹیاں پردے کو جہالت سمجھتی ہیں، ذرا ان سے پوچھئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو کیا ان بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کر دیا جا رہا تھا؟ آج اسلام کو مذاکرنے والی وہ عورتیں، آج ان معاشروں کی طرف دیکھنے والی عورتیں جن معاشرے میں عورت کو ایک زر خرید غلام کی حیثیت بھی نہیں دی، الیعوذ باللہ تعالی، آج جن لوگوں کی ہم تقلید کر رہے ہیں، جن انگریزوں کو ہم سمجھتے ہیں انہوں نے عورت کو بہت بڑا جو ہے وہ یعنی دے دیا ہے، ترقی پر لے گئے ہیں، اور مرد کے برابر انہوں نے رتبہ دے دیا ہے، ان عورتوں کی حالت دیکھیے، کسی بھائی کو بہن کا پتہ نہیں ہے، بہن کو بھائی کا پتہ نہیں ہے، آج وہ عورت جیسے بازار میں ایک یعنی صنعت کی بنی ہوئی چیز دیکھتی ہے، آج بکرے بازار عورتیں دیکھ رہی ہیں، عورت کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رتبہ دیا تھا، میرے آقا نے شاہ سنا لوگوں قرآن شاہ فرمایا بے یہ دند قتل، قیامت سے پوچھا جائے گا اس عورت کو اس بچی کو کیوں قتل کیا گیا، زندہ درگو کیوں کیا گیا، میرے آقا تشریف لائے، لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی سفے مات میں کیا کرتی تھی، لوگ بیٹیوں کو بیچ دیا کرتے تھے، جو بڑا رحمد باپ ہوتا تھا وہ کسی غریب کو دے دیتا تھا، وگرنہ زندہ بند کر دیا جاتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرما کے لوگ بچہ پیدا ہو جائے تو منحوس نہ سمجھا کرو، جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ اس کی شریعت کے مطابق پرورش کرے، ان کی شادی کر دے، اس پر جنت واجب ہو گئی، عربی یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اس پر بھی جنت واجب ہو گئی، ایک حدیث میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں اگر میں ایک پوچھتا تو نبی اکرم یہ بھی بتا دیتے، اور ایک میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی ایک ہی بیٹی ہو میں اس پر بھی جنت واجب ہو گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیان کر دیا لوگوں تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، یہ بیٹیاں تو تمہارے لیے اپنے دوپٹوں کے پلو کے ساتھ جنت باندھ کے لے آتی ہیں، ارے لوگوں ماؤں کو دھکے دینے والوں، ماؤں کو بھیجنے والوں، ایک دور تھا، آج تو لوگ اس دور کو معاذ اللہ پیارے آقا کی تعلیمات کو آج جہالت کہتی ہیں عورتیں، ایک دور تھا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے ایک نوجوان ایک بوڑھی سی عورت کو پکڑ کے جسیتا لے جا رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، کسی نے پوچھا ارے آدمی اس کو کدھر لے چلا، اس نے کہا اوقات کا میلہ لگا ہوا ہے، میں اس کو بیچنے کے لیے چلا ہوں، اس آدمی نے پوچھا کہ کتنے کی خریدی تھی، آج بوڑھی ہو گئی تو بیچ رہا ہے، کہا خریدی نہیں تھی، کہا اگر خریدی نہیں تھی تو بیچنے کیوں چلا، کون ہے تو یہ کون ہے، تو اس نے کہا رشتے میں میری ماں لگتی ہے، لیکن اب یہ بوڑھی ہو گئی، اب میرے کام کی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بیچنے چلا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارا جنت تحت اقدام امہات، لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے، میں رب کی نماز چھوڑ کر اللہ جل مجد الکریم کریم کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنوں، تو جس آقا نے ماؤں کو یہ دکھ کی بتاری ماؤں کو اٹھایا اور ایسے ملک کی بلندی تک پہنچا دیا، وہ باپ جو آج اپنے بیٹوں کو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرتے ہیں، اس نبی کا نام لینے سے منع کرتے ہیں، اس آقا کی عظمتیں تو دیکھیے، جو ٹھوکریں مار کر لوگ گھروں سے نکال دیا کرتے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا لوگوں سنو رضا اللہ ہے فی رضا البالغے، اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے، تمہارا باپ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا. اور ایک حدیث نے فرمایا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو بند رکھو چاہو تو کھول کے رکھو. ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا، ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے رب، مقبول مبرور حج کا. صحابہ نے چیز آزلا، ہم تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنی کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، میرا رب ثواب دیتا نہیں تھکے گا. آج ان والدین کو چاہیے، ان ماؤں کو چاہیے، ان بیٹیوں کو چاہیے، ان بھائیوں کو چاہیے، ان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو مجبور کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی رشتہ رہتا تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے، آمنہ کے لا کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. تو کہا دیکھو، کہا اور تو اپنی اپنا سنگار زار نہ کرو. ہاں اس کے لیے یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں کہاں زار ہو سکتے ہیں؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہروں پر. عورت کا چہرہ کون کون دیکھ سکتا ہے؟ عورت کے ہاتھ پاؤں کون کون دیکھ سکتا ہے؟ الا لبعولتہن، اپنے شوہر او ابائہن، یا اپنے باپ او ابائے بعولتہن، یا شوہروں کے باپ، یعنی اپنے باپ باپ دادا پر دادا، اسی طریقے سے اپنے یعنی شوہر کا باپ، شوہر کا جو ہے یعنی چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا باپ، اس کا باپ، جہاں تک بھی وہ جائیں. اور ابنائے ہننا، یا اپنے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے جتنے بھی ہیں ان پر بھی یعنی پردہ، ان سے بھی پردہ کرنا واجب نہیں ہے. اور ابنائے بعولات ہننا، یا شوہروں کے بیٹے، یعنی شوہر نے اگر دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی سے بھی اس کے بچے ہیں تو ان بچوں سے عورت کو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. او اخوان ہننا، یا اپنے بھائی، او بنی اخوان ہننا، یا اپنے بھتیجے، یا اپنے اور بنی اخوات ہننا، یا اپنی بہنوں کے بیٹے، یعنی بھتیجوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں، بھانجوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں. اور نساء ہننا، یا اپنے دین کی عورتیں، یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جیسے غیر مرد سے عورت و پردہ واجب، ایسے ہی غیر مسلم عورت سے بھی پردہ واجب ہے. غیر مسلم عورت بھی غیر محرم ہے، تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اپنے دین کی عورتیں جو ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی کنیزیں جو ان کے ہاتھ کی ملک ہوں، ابھی تابعین، یا نوکر، اپنے نوکروں سے، گھر کے نوکروں سے پردہ کرنا ضروری نہیں. لیکن کیسے نوکر؟ غیر اولی الاربعۃ من الرجال، بشرطے کہ وہ مرد شاط والے نہ ہوں، جوان نہ ہوں. گھر کا ملازم اگر نوجوان ہو تو اس سے بھی پر ہے. ہاں اگر وہ اس عمر سے گزر چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، تو پھر کہا ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں. ابھی طفلے، یا اتنا بچہ ہے، اللہ یظہر علی عورات النساء، کہ وہ عورتوں کی یعنی ایسی چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے. آج تو اللہ معاف کرے کوئی ایسا بچہ ہی نہیں ہے، آج تو پانچ سال دس سال کے بچے جو ہیں وہ بھی قبل از وقت مالک ہیں، آئی ٹی وی دیکھ دیکھ کے، وی سی آر دیکھ دیکھ کے، اخباریں دیکھ دیکھ کے، اور ننگی عورتوں، بے حیائی اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کے آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے اللہ کے اللہ عزوجل کریم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے جو گھر میں بوڑھے ملازم ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں نوکر جو بالغ نہیں ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان بچوں کو اتنی تمیز نہ ہو. ولا یضربن بأرجلهن، اللہ اکبر. عورت کو چاہیے کہ جب زمین پر چلے تو پاؤں زور زور سے مار کر نہ چلے. کہاں پاؤں مار کے چلنا، اور کہاں عورتوں کا گلیوں بازاروں میں گانے بولنا، کہاں ریڈیو ٹی وی پر زیب و زینت کر کے فلموں میں ڈانس کرنا، اور کہاں عورتوں کا گھر میں یا بازار میں نکل کر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب چلے تو پاؤں زور سے نہ مارے. لیولم ما یخفین من زینتہن، کہ ان سے ان کا چھپا ہوا سنگھار زار نہ ہو جائے. یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جنکار نہ سنی جائے. اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں باجے دار جھانجن جو پہنتی ہیں, وہ جو عورتیں اپنے پاؤں میں یعنی زیور پہنتی ہیں, تو کہا ایسی عورتوں کو بھی جو ہے ایسے نہ رکھیں پاؤں کہ وہ جو ہے یعنی ان کی اس زیور کا جو ہے وہ آواز لوگوں تک پہنچے. حدیث میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جس کی عورتیں جھنجھن پہنتی ہوں. اس سے سمجھنا چاہیے کہ زیور کی آواز عدم قبولیت کی دعا ہے. لہذا عورتیں جب چلیں ویسے تو ایسا زیور نہ پہنے کہ جب چلیں تو ان کے زیور کی آواز جو ہے وہ غیر مردوں تک پہنچے, اور اگر کبھی ایسا ہو زیور پہن آ جائے تو پاؤں اتنے آہستہ عورت رکھے کہ وہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر نہ جائے. وتوبوا الی اللہ, اور اللہ کی توبہ کرو جمیعاً سارے کے سارے مسلمانوں. ایہا المومنون لعلکم تفلحون, اے مومنوں سب کے ساتھ جو ہو چکا اگر عورت نے بے پردگی کی پہلے ان آیتوں سننے سے پہلے, نازل ہونے سے پہلے فرمایا جا رہا ہے اگر عورتوں نے کہیں یعنی بے پردگی کی تو اس سے توبہ کرو. مسلمانوں تم نے غیر عورتوں کو دیکھا تو اس سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ اس امید پر کہ تم بخشے جاؤ. بخشش کا سبب یہ ہے کہ آدمی دین اسلام پر عمل کرے. بخشش کا سبب یہ ہے کہ آدمی عورت مردوں سے پتا کرے اور مرد عورتوں سے اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچی رکھے. کہا اس اگر یہ کرو گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا. اسی لیے من کے حل ایانا منکم, اور نکاح کر دو ان میں سے جو بے نکاح ہیں. وہ صالحین, اور لائق من عبادکم اپنے بندوں. وامائکم, اور اپنی کنیزوں سے. یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. کہا اپنے جو تمہارے غلام ہیں یتیم ہیں تو ان کو ان کا نکاح کر دو. نیک صالح بندے جو ہیں تمہارے. اب یہاں دیکھو عبادتم کا لفظ آیا تمہارے بندے. آج جو کہتے ہیں غلام رسول نام رکھنا منع ہے, اب جو کہتے ہیں عبد المصطفیٰ نام رکھنا منع ہے, ارے قرآن تو غلاموں کو ان کے بندے کہہ رہا ہے. کہا اپنی لونڈیوں اور اپنے صالح بندوں کا نکاح کر دو. ان یکون فقراء, اگر وہ فقیر ہوں وہ خود نکاح نہیں کر سکتے تو کہا تم نکاح کرو. یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. آیت کریمہ یاد رکھنی چاہیے. روز کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے, ارے تم غلام رسول نام رکھوا لیتے ہو, تم کنیز رسول نام رکھوا لیتے ہو, تم عبد المصطفیٰ کہتے ہو, تم عبد الرسول کہتے ہو, عبد النبی نام رکھتے ہو, یہ تو شرک ہو جاتا ہے. ارے نبی اکرم کا عبد کہلانا, بندہ کہلانا یا غلام کہلانا شرک ہے. تو یہاں تو ہر یعنی نیک اور بد کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بندے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عبدہ, میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور میں آپ کا غلام تھا. عبد بے معنی غلام. ہمارے سہیل عبد المصطفیٰ بھائی آیا کرتے تھے, آج کل تو کام آتے ہیں, اللہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے. تو اکثر جو بھی کوئی آتا تھا ہمارے روم میں کوئی منکر تو آ کے یہ سوال کرتا تھا, یہ تو نام ہی مشرکانہ ہے, یہ عبد المصطفیٰ نام رکھ لیا گیا تو قرآن و حدیث میں نہیں, تم قرآن و حدیث نہیں پڑھتے. ارے بندہ اللہ کا ہوتا ہے, تم تو نبی کے بندے بن گئے. ارے دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ نیک آدمی جو ہیں, ہاں ان کو صالحین کہا جو غلام ہیں. مالکوں کو نہیں کہا تم نیک ہو تو تمہارے بندے ہوں گے, برے ہو تو بندے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, من عبادکم, تمہارے بندوں میں سے. دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, اے محبوب ان کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم, اے میرے بندو نبی اکرم تم کہہ دو, اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. وہ اپنی رحمت, اللہ کی رحمت, اگر یہاں اللہ کے بندے ہوتے تو رب کہتا لا تقنطوا من رحمتی, میری رحمت ہے. لیکن یہاں کہا لا تک نہ تم رحمت اللہ ہے, تو یہ عبادی جو نسبت ہے گئی آقا کی طرف. میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. اس کا مطلب ہے صحابہ کو اللہ جل مجدل کریم محبوب کا بندہ کہا, محبوب کے جو ہیں وہ غلام کہا. تو ہم سب بھی غلام رسول ہیں, ہم بھی انشاءاللہ عبد المصطفیٰ ہیں, ہم بھی عبد النبی عبد الرسول ہیں. اور یہ قرآن کی اصطلاح ہے, یہ حدیث کی اصطلاح ہے. اس لیے جو یعنی اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. حدیث سے میں نے سینہ فروقیان کا حوالہ دے دیا, کون تو مار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون تو عبد ہو, میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور میں ان کا بندہ یعنی غلام تھا. اور یہاں عام آدمی کا بھی بندہ رب نے, تو یہاں بندہ بے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کرنے والا, بندہ بے معنی غلام, بندہ بے معنی خادم. جیسا کہ آج کل بھی آج درخواست لکھتے ہیں عربی تو عبد لکھتے ہیں, تو اس کا مطلب معاذ اللہ وہ ہر گہرے گہرے کے بعد عبادت گزار بن گئے. عبد بے معنی بندہ, بے معنی غلام. تو کہا یہ مت کرو کہ یہ فقیر ہیں شادی کریں گے تو کیا ہوگا. کہا شادی کرو, اگر فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ جل مجد الکریم وسیع علم والا ہے, اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. والیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے, جو نکاح نہیں سکتا زنا سے بچے, بے حیائی سے بچے. آج کل تو اللہ ماشاء اللہ جان بوجھ کے نکاح نہیں کیا جاتا, گناہ پڑ جاتے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے. ابھی عمر نہیں ہوئی جی, ابھی میرے پاس مکان نہیں ہے, ابھی میرے پاس کوٹھی کار نہیں ہے, ابھی تو کچھ کمایا بھی نہیں ہے. ارے گناہ کما رہا ہے تو, دنیا کی بات کرے آقا کریم نے ہے, جب جو آدمی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے, اور جو نکاح کرتا ہے آدھا ایمان اللہ نے اس کا بچا لیا, آدھے ایمان کی فکر کیا کرے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے, یعنی وہ لوگ بھی بچے رہیں غیر عورت کی طرح دیکھنے سے, بے حیائی سے بچے رہیں. والذین یبتغون الکتاب, اور تمہارے ہاتھ کی ملک بندیاں غلاموں میں سے, مما ملکت ایمانکم, جو تمہاری بندیاں ہیں غلام ہیں, فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیر, اگر تم ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتب کر. مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہے اب وہ جس کو تم جانتے ہو غلام اچھا ہے تو اس کے ساتھ مکاتبت کر لو. وآتہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ان کو بھی دیتے رہا کرو, ان کو تھوڑا بہت زکات سے صدقہ سے ان کی مدد کرتے رہو تاکہ وہ تمہیں دے کر آزاد ہو جائیں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بغاوت پر, بدکاری پر. ان ارادنا تحسنا لتبتغوا ارض الحیاۃ الدنیا, جبکہ وہ بچنا چاہیں اور تاکہ تم دنیوی زندگی کچھ نہ چاہو, یعنی لونڈیوں کو بھی نہ کرو. آج تو کئی ظالم لوگ ہیں اپنی بیویوں سے گناہ کرواتے ہیں, آج تو کئی ظالم ہیں اپنی بہنوں کو بیچتے ہیں, اپنی بیٹیوں سے معاذ اللہ استغفر اللہ کمائی کرتے ہیں. اللہ محبوب کے سجے حیا عطا فرمائے. کہاں خبردار, لونڈیوں کو بھی بے حیائی پر آنکھ سانا. دنیاوی مال کے لیے یہ کر رہے ہو, بے حیائی کر رہے ہو دنیاوی مال کے لیے. کہاں خبردار, کسی عورت کو بے حیائی کی طرف نہ لے جانا. وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو کیا تم دنیاوی مال چاہتے. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اور جس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ تو اس کام کو اچھا نہیں سمجھتی, زنا کو, ڈانس کو, گانے بجانے کو. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ڈراموں میں کام کرواتے ہیں, فلموں میں کام کرواتے ہیں, یہ یعنی ان کو کیا نام ہے, مشہوریوں میں ان کی فوٹو دیتے ہیں, ایسے آتے ہیں. تو کہا یہ ظلم نہ کیا کرو عورتوں پر، اور اگر کوئی عورت نہ چاہے اور اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے مالک زبردستی ہیں تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے اگر وہ نہیں مانتی لیکن زبردستی ہوتی ہے تو اللہ غفور و رحیم، اللہ ان کو بخشے گا. لیکن ان کے ظالم وہ جو حاکم ہیں، والدین ہیں، عزیز کروا، ان پر عذاب ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتار دی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے. لیکن جو بے حیا لوگ ہیں، جن کو قیامت کا ڈر نہیں ہے، جن کو قبر حشر کا ڈر نہیں ہے، جو اللہ رسول کو بھول گئے ہیں، انہیں پر ایک تو کیا سارا قرآن پڑھیے، ایک مرتبہ تو کیا ہزار مرتبہ پڑھیے، ان کی بے حیائی میں فرق نہیں پڑتا. وہ ویسے ہی بے حیائی کرتے ہیں، ویسے ہی حرام کھاتے ہیں، ویسے ہی گالی گلوچ دیتے ہیں، قرآن ان پر اثر نہیں کرتا. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں آقا کی شرم و حیا والی آنکھوں کے صدقے ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما دے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرہ مبارکہ کے صدقے ہم سب پر کرم نوازی کر دے. حیا اور ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ہم سب کو بھی اللہ جل مجد الکریم بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم آمین. اب انشاءاللہ ایک ناشریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ہمارے یہاں قاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، قاری محمد اسلم صاحب، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک ناشریف سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.